کو ان پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن مروں گا بجوما ہوا تو حیا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. میں نے بتا دیا تھا کہ پھر دنیا حیان کپل قبر میتن کپل آخرات مبعوثا ذالک عیسیٰ. فرمایا یہی ہے عیسیٰ کا معاملہ, عیسیٰ کی کل ولادت ہو گئی, یہی ہے عیسیٰ. کون سا ذالک عیسیٰ, ذالک عیسیٰ یہ ہے شان عیسیٰ کا. کیا شان عیسیٰ کا؟ یہودی جو الزام لگاتے ہیں اس سے پاک, عیسائی جو مبالغہ کرتے ہیں اس سے پاک. بات ہوئی نکلی ان ہوا اللہ عبد انعمنا علیہ, یہ حال عیسیٰ کا ہے بھی پاکیزہ ہے بھی گندہ. یہ فرمایا دیکھو دیکھا معلوم ہوتا ہے قرآن سالے کا عیسیٰ سے سارا مسئلہ یہ چلا رہا ہے, مسئلہ یہ چلا رہا ہے کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے, مشکل کچھ نہیں. زالے کا عیسیٰ یہ معاملہ اور شان عیسیٰ کا. عیسیٰ بیٹا مریم کا, یہ ابن اللہ نہیں, عیسیٰ بیٹا مریم کا. یہ قول الحق کو اصل عبارت ہے اقول قول الحق کو, یا قول بمانا کلمہ, کلمہ الحق کو, کلمہ الحق کو. یہی کلمہ حق کا ہے الذی فی یمترون, جس میں وہ شک کرتے ہیں. یمترون ما کانا للہ, سبحان اللہ, ما کانا للہ نہیں لائق اللہ کے. ما کانا للہ ما یلی کو باللہ, ما کانا للہ لا یلی کو باللہ, نئی شان اللہ کی نئی لائق اللہ کے. عیت کا خیزا من والا دم, یہ کہ بنا لے کسی کو لائق, بنا لے کسی کو متصرف, دے دے کسی کو طاقتیں, یہ اللہ کی شان نہیں. سبحانہ پاک ہے وہ اللہ نائب بنانے سے. اذا قضا امرا, اسے کیا ضرورت ہے نائبوں کی؟ نائب تو وہ بنائے جو خود پورا ناز گزر سکے, اور اس کی شان یہ ہے اذا قضا امرا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. یقول لہ کن, کہتا ہے اس کو کن, فیکون تو ہوگا. عبد الرحمان سو رہا ہے, سارے ادھر دیکھ رہے ہیں. انسان بن کے بیٹھو, انسان بن کے نعرہ لگواتے ہیں, ابھی سبق ہوئے گی. ہاں بھائی اب ذرا غور کرو, نکلے آگے ہم آسان آ گئی. اللہ جی پی اے یمترون, ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. میری بھی عجیب قسمت ہے, اگر ترجمہ کر کے جاتے ہیں تو آپ نہیں چھوڑتے, اور جہاں رہتے ہیں تو مولوی نہیں چھوڑتے. اب آپ کس کو راضی کریں؟ ترجمہ کر کے جائیں تو آ رہا ہے, اور اگر اس طرح چلتے ہیں تو پورا برا نہیں ہوگا, پھر مولوی نہیں چھوڑ دو. وہ تین پندرہ بارے سو پینتالیس فلموں کا وقت آئے گی, یہ تو دورہ ہے پندرہ بار. اور ہیں ایسے الو کہ اگر پورا پڑھائے نا تو کیا کہتے ہیں, دو مہینوں میں قرآن ہوتا ہے, اور پندرہ بارے ہوں کیا دورہ ہے, پندرہ بارے کو دورہ ہوتا ہے. دیکھ ایسے ہی ہے, اتنے بھائی بار دو مہینوں میں قرآن آتا ہے, پندرہ بار گزارا ہوتا ہے, کریں گے. اچھا اس لیے بولو تاکہ ختم ہو جائے. ہاں اللہ انی اعوذ بک من شماتت الاعداء, بھی جو حدیث میں آ چکا ہے. ہاں من شماتت الاعداء اذا قضا امرا, اس کی جان یہ ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا, اب کہتا ہے اس کو کون, فیکون ہو گیا. ان اللہ ربی, ان اللہ ربی، بعد نے کہا یہ تالا ہے حضرت عیسیٰ کا مسئولہ، اور بعد نے کہا قول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ربی، اے اللہ کے معبود فرما دیجئے ان حضرت عیسیٰ کا حال سن لیا، بی بی مریم کا حال سن لیا، جو خود روتے ہوں مشکلوں میں پھنستے ہوں، وہ حاجت روا کوئی نہیں، تو پھر مسئلہ کیا نکلا؟ ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی ہے مشکل کچا میرا، ربکم اور تمہارا، فاعبدوہ بس اسی ہی کی پکار کرو، اسی ہی کے نام کی نظر دو، اسی ہی کے گھر کے پھیرے لگاؤ، اور فاعبدوہ منت پکار پھیرے نظر نیاز، صرف اسی کا حق ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی راہ ہے بالکل سیدھی، ھذا صراط مستقیم، فاختلف الاحزاب، رستہ یہی تھا، مسئلہ یہی تھا، فاعبدوہ اسی ہی کی عبادت کرو، فاختلف الاحزاب، اس لیے ہمارے مولانا صاحب حسین علی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کالا نکالو، اور کالا نکال کے مطلب کیا نکلے گا؟ کالا ان اللہ ربی، حضرت عیسیٰ کا مقولہ ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا رب بھی رب ہے، فاعبدوہ، اب سوال ہوا جب حضرت عیسیٰ نے یہ بات کی تھی تو پھر لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی پکار کیسے شروع کر دی؟ اور دوستو بزرگو، حضرت عیسیٰ کی جب یہ تعلیم تھی تو حضرت عیسیٰ کی پکار کیسے شروع ہو گئی؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، یہ مسئلہ پورے قرآن میں چلے گئے تھے، پوری جگہ پہ ہے، اللہ فرمائیں گے اختلاف کون ڈالنے والے تھے، ہے ایمان ملا کے گدی میں تھی، بڑے بڑے پیر پور، بڑے بڑے دور پیر، انہوں نے اختلاف ڈالا، اور کیوں ڈالا؟ زدہ زدی آل حق کے ساتھ حسد میں، زد میں آ کر کب ڈالا؟ ہاں اختلاف کب ڈالا؟ سرائے خربوزے والے شیطان نے کب ڈالا؟ جب نہیں کب ڈالا؟ جب امام آل سنت حضرت نعمانی نے مسئلہ بیان کیا، کیوں ڈالا؟ پشتوں والوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیوں ڈالا؟ جدا جدی پگ جم پہنا ہم، پگ جم پہنا ہم، بغاوت کی وجہ پوچھا، فاختلف الاحزاب، مسئلہ یہی تھا، وہ کیا لکھا ہے جواب سوال، شابش شابش جلدی جلدی بڑا ٹائم ہے، جب عیسیٰ نے فرمایا ان اللہ ربی، کیوں ہوا؟ پڑھو پڑھو پڑھو، جھوٹے پیروں اور مولویوں نے اختلاف کیا، یہ آیت قرآن کے 15 مقامات پہ آئے گی، اور آپ پر چھٹی آپ نے بتا کے مسئلہ آ گیا، آپ سوچتے آؤ اپنے اپنے ایریے میں اختلاف کیوں ڈالا، کب ڈالا، کس نے ڈالا، قرآن کے مقابلہ میں جو بھی اٹھے، ادھر قرآن ادھر مولوی، یہ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، یہ جماعتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں، اس میں دو قول ہیں، یہ قول جو ہے وہ جہاں پر جو مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے وہ یہ قول ہے کہ ان احزاب سے مراد خود عیسائیوں کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف ڈال رہے ہیں، ایک تو عیسائیوں کا اختلاف ہمارے ساتھ ہے، ایک عیسائیوں کا اختلاف آپس میں ہے، ان کے تین بڑے فرقے ہیں عیسائیوں سے، اور ان تینوں کے عقائد جو ہے تو یعقوبیہ ہے، یعقوبیہ کہتے ہیں ان عیسیٰ ہو اللہ، اور دوسرا نصوریہ ہے، نصوریہ کہتے ہیں ابن اللہ، تیسرا ملکانیہ ہے، ملکانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں خالص و ثلاثہ، وہ تثلیث والے ہیں بھائی، بات یہ تین فرقے کچھ عیسائیوں کے بلا دے پتلا پل احزاب ممبینہم فویل للذین تخفیف اخروی ہے پل بربادی ہے بات کہ اس کے لئے کفر کیا من بچا دے یوم عظیم بڑے دن کی حاضری سے اسمے بہم و ابصر یوم یعطوننا یہ اسمے ابصر کے اپالے تعجب ہیں یعنی کیا خوب سنیں گے کیا خوب دیکھیں گے یوم یعطوننا جس دن آئیں گے ہمارے پاس لیکن ظالم ظالم تمراد کافر مشرک ہر یوم آج کے دن گئی دنیا میں یہ ضلال مبین بیچ گمراہی کھلی کے ہیں فانذر ہوں اور ڈرا میرا پیغمبر ان کو یوم الحسرت حسرت والے دن یوم الحسرہ یہ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے اور اس دن سب سے بڑی حسرت کس ہوگی کافروں کی یوم یعض الظالم یاد ایسا نہیں یہ سارا وہاں پر پٹتا بھی ہوگا اور روتا بھی ہوگا اور مومن کو بھی حسرت ہوگی کیوں مومن کہے گا کچھ اور نیکیاں کرنی تھی کچھ اور ٹائم پڑھ لینا تھا اور زیادہ ٹائم لگانا تھا نیکیاں بڑھ جاتی یہ یوم الحسرہ ہے مومن کو بھی حسرت ہوگی کافر کو بھی کیا ہوگی حسرت ہوگی یہ جی دوستو بزرگو انظر ہم یوم الحسرہ ادا سوزی الامر جب آخری فیصلہ کر دیا جائے گا تو ہوں بھی غفلت اور وہ غفلت میں ہیں ضلال مبین پر مدارک نے لکھا یا اعتقادهم على عیسیٰ الہا ان کا حضرت عیسیٰ کو الہ کہنا یہ ضلال مبین کھلی کھلا کفر کھلی گمراہی دنیا میں غفلت کے اندر ہے بہم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض بے شک ہم ہی ہیں وارث زمین کے ومن علیہا اور جو زمین کے اوپر مخلوق ہیں کہیں لئی نا رجعون اور ہماری ہی طرح کو رجوع کیا کریں گے رجعون لوٹایا جائے گا کیا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں انا نحنو نارے تو ذرا معنی سنو انا بے شک ہم نحنو ہم نارے تو ہم کتنے آپ آگے اللہ فرماتے ہیں انا نحنو نارے تو تین ہم نے آخر پہ بھی حسر ہے تو معنی ہوگا اللہ ہی وارث کیا معنی ہوگا اللہ ہی وارث یا اللہ نبی وارث یہ قرآن کیا لکھتے ہیں اللہ نبی وارث اور قرآن کیا کہتا ہے انا نحنو نارث ہم ہی ہیں وارث للہ میراث السماوات والارض وارث اللہ ہی ہے مطلب کیا ہے انا نحنو ہم ہی ہیں آخری مالک سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے ومن علیہا مانتے نہیں ہیں دنیا میں من ہمیں کھو کر فرمایا مر جاؤ گے چھوڑ کے چلے جاؤ گے سارے نہیں رہ جاؤں گا نہیں رہی نا ترجعون اور سزا بھی بھگتو گے ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے کوئی کسی کی طرف نہیں لوٹے گا فذکر فی الکتاب ابراہیم بیان کرو کتاب میں حضرت ابراہیم کا فذکر فی الکتاب یہ کیا لکھا ہے ہاں حضرت ابراہیم کی بھی انہوں نے مورت بنا رکھی تھی بات اللہ اس کو بھی پکارتے اللہ نے فرمایا پہلوانو حضرت ابراہیم نے ساری زندگی توحید بیان کی تم نے ان کی بھی مورت بنا کے رکھ دی اور ان سے مفت سے مرادیں مانگنے لگ گئے ہوتا ہمیشہ یہ ہے مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں اس کا بتا رہا تھا یہ جب سفر کیا کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی 10 روپے رکھ دیا سفر کو پھر کچھ پیسے دیکھے پھر پتا کیا کہتے ہیں میں نے کہا حضرت صاحب سے بات کی تو میرا کام ہو گیا میں نے نظر مانی تھی 10 روپے رکھ دیا فلانا رکھ دیا فلاں پھر شروع یوں ہوتا ہے اب ساری چونکہ مسئلہ بیان کیا اور تھوڑی سی سستی ہو گئی انہیں کی قبر قبول گئی پتا تو ہے یہ حکیم عبد الرحیم خان ہے قدرت میں آبادی کا بڑا مظاہرہ آدمی تھا ایک حضرت حکیم زبردست تھا ابل نظر اور کٹر مظاہر تھا جو بھی آپ کا میرے مسئلہ سمجھا جب مر گیا اتنا جھگڑا پڑا اس کے رشتے دار کہتے تھے ہم اس کا مزار بنائیں حالانکہ ساری زندگی کو لڑتے ہی توحید پر رہا اور پکا مظاہر تھا ایک دفعہ وہ مولوی صاحب اس کے پاس گئے تو بریلوی مولوی تھا حکیم صاحب نے آگے بلا دیا عوام سارے دوست اس کے پاس ہٹ ہوتا حکیم صاحب نے کہا آؤ مولوی صاحب میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں تو بھی بتا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں اگر یہ عقیدہ میرا جھوٹا ہو تو میری عورت کو بھی طرح کی اور تو بھی کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں اگر میرا یہ عقیدہ جھوٹا ہے تو میری بیوی کو تین طلاق دی گئی اور مولوی کس طرح کہے مولوی کو سب سے پیاری بیوی ہوتی ہے اس لیے وہ مولوی کیسے کہے تین طلاق دیے سارے لوگ دیکھ رہے پکا ہو گیا لیکن مرا شیطان نے دل میں ڈال اس کا بھی بازار ہوگا اور بڑی کوشش کی گئی بڑی مشکل سے اس کی قبر پہ اور نہ ہوتا ہے لڑی کا اور اس کے سارے جتنے پہلے مباحد سارے پچھلے بےمان سنتے حضرت ابراہیم پچھلے کو ذرا دیکھو صحیح حضرت ابراہیم جب مسئلہ بیان کر رہے تھے لوگوں نے آگ میں ڈال دی زندہ ہو تو مارتے برباد کا ایسا تھا آگ میں ڈالا اور جب بہت ہو گئے ہو مورت بنا کے اب یا بابا ابراہیم میری تیرے اگے سے میری مکہ کا مشرک حضرت ابراہیم کو پوچھنے لگے گا سنو سنو بزرگو جب مسئلہ بیان کر رہے تھے زندہ ابراہیم ہوتا جو آگ میں پھینک دیا پھینکنے والے کون سے مشرک اور مرنے کے بعد پکارے شروع کر دی اور ہم ابراہیمی ہیں ہم ابراہیم کی بات ہے شیخ القرآن جب تک زندہ رہا یہ للہڑ پارٹی مخالفت کرتی رہی اور جب شیخ القرآن فوت ہو گیا مدینہ کے مشرکوں کی طرح انہوں نے کہا ہم نے غلام اللہ خان کو مانتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ اللہ کا ولی زندہ ہو اس کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے مر گئے اور ہوتا ہے دیکھو انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فرض کر بیان کرو نا حضرت ابراہیم نہ مشرکوں کے رگڑے کے لائے بس کر فل کتاب بیان کرو کتاب میں اس لو فل کتاب جہاں بھی بس کر بیمانا اس لو کیونکہ یہ کلام اللہ ہے کلام نبی نہیں بس کر فل کتاب پڑھو میرا پیغمبر کتاب میں ابراہیم کا حال انہو کان صدیقا نبیا انہو کان بے شک تھے حضرت ابراہیم صدیقا نبیا صدیق کس کو کہتے ہیں جو کالو لے من لا یک سے وہ سکتو امام راغب اصفہانی بولا کہتا ہے اب صدیق ہوتا ہے جو کالو لے من لا یک سے وہ سکتو جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اگر ایک جھوٹ بھی بولا تو صدیق نہیں صدیق وہ ہے جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ الذی یکمن عادتہ الصدق اور بعد میں گائے وہ الذی یکمن عادتہ الصدق صدیق ہوتا ہے جس کی عادت ہی سچ ہو تقدیر کبیر اور اب صدیق الکثیر الصدق القائم علیہ القائم علیہ عالم التنزیل صدیق وہ ہے جو ہو بھی کثیر الصدق حال قائم علیہ اس پر ہو بھی پکا راپر اشکال ہے من النبیین بس صدیقین نبیوں کا درجہ پہلے ہے صدیقین کا بعد میں تو یہاں پھر صدیق نبی دو درجے کٹھے کہتے تھے تو بھائی صدیق اور مقام ہے نبی کا اور مقام ہے صدیق کا نبی کا کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قبل از نبوت صدیق اور بعد از نبوت نبی بعد میں یہ دیکھا صدیق پہلے کے اور جدائے نبوت کے بعد کیا ہے نبی بھی ہے صدیق نبی لیکن بہتر جواب یہ ہے کہ ایک ہے رتبہ صدیقیت کا خالی حد نبوت اور ایک ہے صدیقیت محض نبوت. اور بزرگوں ایک ہے صدیقیت بغیر نبوت اور ایک ہے صدیقیت محض نبوت. صدیقیت محض نبوت کا مقام سب سے اونچا ہے, اس لیے حضرت ابراہیم کو جان نبوت کی نفی نہیں ہوتی, آپس میں متضاد نہیں, بلکہ یہ صدیق محض نبوت ہے. صدیق النبی اذ قال لابیہ, جب کہا آپ نے ابے کو, قال لابیہ, دیکھنا پورا قرآن اب کہے گا, لیکن سلوکی کہتا ہے چچا تھا, سلوکی سبکی کہتا ہے یہ چچا تھا, تارو تارو یہ حضرت ابراہیم کا ابا ہے اور آدر جو ہے یہ چچا ہے. تو پھر چچے کو تو ہم کہتے, ہم کہتے نہیں, اب بھی کہہ دیتے, اب بھی کہتے, ہم کہتے اب کہتے تو ہیں, لیکن حقیقت میں یہ مجاز ہے, مجاز ہے. چچے کو ابو کہہ دیتے ہیں, مجاز ہے, پوچھا کرے, اور ابو حقیقت مجاز بھی ہوتا ہے کہ زائل نہ ہو, ابے کو چچا کہہ سکتے, ابو کو تو چچا کوئی نہیں کہتا کہ حقیقت ہے, چچو کو ابو کہنا چاہے مجاز ہے, وہ مجاز ہے. تو یہ پورے قرآن میں جہاں بھی آیا ابھی یہ ابھی یہ ابھی یہ آیا, کہیں امی بھی آیا ہے, یہ نہیں تھی وہ جی چاچا تھا. ہم کہتے ہیں کہ بندے یہ ہے آدر نام ہے اور تعارف لکر علیحدہ علیحدہ ہیں, اور اگر سیوتی سمتی زور بھی لگائیں تو ان کا کوئی قول نہیں کتاب اللہ کے مقابلہ میں. حال ابھی یہ قرآن نے خواب بتایا خواب کہیں گے, اور نہ کسی حدیث میں چچے کا ذکر ہے نہ کسی اور میں, ایسی تاریخوں کی تاریخیاں تو تاریخیں گزر رہے ہیں. سکول ہی کہتے ہیں, سکول میں بھی فرق لکھا ہے چچا اور اب کا. ایک اچھا جی پھر کتاب ابراہیم انہ کان صدیق النبی, حضرت شاہ کہتے تھے صدیق کیوں کہا رہے ہیں, کہ کہتے ہیں سچا ہو رہے جلا سیو کے سامنے بھی سچا کیا واضح ہو کے نہیں, سچا وہ ہے جو باپ کو بھی سچ کہے. یہ اس معنی میں یہاں صدیق آیا, اتنے صدیق تھے باپ کے سامنے آ گئے. اذ قال لابی یہ یا آتا کے, یہ میرا ابا جان, لما تعبدو, کیوں عبادت کرتا ہے, ما لا یسمع, مسئلہ چھیڑو نہیں, سفا والا مسئلہ نہیں چھیڑو, یار اختلافی مسئلہ, اختلاف ہے مباحثوں اور بزرگوں کا, اختلافی لگے اختلاف ہے نل مباحثین والمغربین. ہاں آج تم کو کہتا ہے کہ چھیڑو ہی نہیں, اچھا ہوں مارو بات نکل جا بھی نہ چھیڑی گی. یا آپا تلے ماتا بو تم آ یسماؤ, حضرت ابراہیم نے چھیڑا ہی مسئلہ سما ہے, حضرت ابراہیم کی تعداد شروع مسئلہ سما کی چھیڑ خانی کی ہوتی ہے. یا آپا تلے ماتا بو دو, کیوں عبادت کرتا ہے, مالا یسماؤ, مالا یسماؤ, جو تیری پکارے سنتے کوئی نہیں, بلا شبھ تیرو, تیرے حالات تو دیکھتے کوئی نہیں, بلا چکنی ان کا شیا, اور تیری ڈگری بنا سکتے کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے الہ کی پیر سکتے ہیں, الہ وہ ہوتا ہے جو ماں فوکل اسباب سنے, ماں فوکل اسباب جانے, ماں فوکل اسباب ڈگری بنا سکتا ہو. اس لیے فرمایا لیما کابو دو, ان میں ایک صفت بھی نہیں, ماں فوکل اسباب سمیع بھی نہیں, فوکل اسباب بصیر بھی نہیں, فوکل اسباب مختار بھی نہیں. یہ تینوں چیزیں بالا یسما بلا چگ پھیرو بلا چگنی ان کا شیا یا حفت انی کا جانی من العلم, اے میرا ابا جان میرے پاس آ گیا ہے من العلم, علم صحیح جس کا نام اصل علم ہے, عالم یادک, جو تیرے پاس نہیں آیا, تو میری اتباع کر, میں تجھے دکھاؤں گا راستہ سیدھا, معلوم ہوتا ہے جس کے پاس وحی ہو, جس کے پاس وحی والا علم ہو, کتاب اللہ والا علم ہو, وہ مطلوع ہے اور باقیوں کو اس کی اتباع کرنے لادے میں بزرگ ہو. تم بھی مولویوں کو کہو کہ جا انی من العلم, ہمارے پاس آ گیا علم قرآن والا اور تمہارا علم زمین والا, زمین کے علموں والا وہ تابع ہے قرآن والے آسمان والے علم کے, ہمارا علم اوپر سے آیا ہے, مجرم کا علم سارا تھلے لٹیا. بابے فرمایا, دادے فرمایا کہ کالا کہ نانی فرمایا گا, نانی تک پہنچی, نانی آ کے دکھا میں چاہتا ہے تھلے دی گل اتنے بھی نہیں بس تب اینی آدے کا پھر آتم سبیا یا آپ آتے, ہم ذرا سن رہے ہیں کسی کو چھیڑنا نہیں ہے, باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا جا آپ آتے, اے میرا ابا جان لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کر. ہے نا صدیق نبی, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کر. کیا مطلب؟ یہ جو غیر کی پکار کرتا ہے شیطان کی مان کر رحمان کے مقابلہ میں, تو گویا شیطان کی عبادت کرتا ہے, تو غیر اللہ کی عبادت حکم شیطان میں ہوتی ہے اور تحریک شیطان میں ہوتی ہے, اس لیے وہ شیطان کی اصل میں عبادت ہے. ان شیطان کان للرحمان, بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے اور رحمان کی رحمتوں کی غیرت بھی کر. ابا جان رحمان نے رحمتیں کی ہیں, اس کا بھی لحاظ کر اور اس کے نافرمان کی پیروی نہ کر. یا ابا دے, اے میرا ابا جان, اتنی ابا تو این جمستا کا عذاب من الرحمان. حضرت ابراہیم نے یہ بھی کہا, ابا جی تیرا میرا کوئی فرق نہیں, ضرور بتائیں اگر آج تک کوئی دعوت دینے والا ہوگا کہتے ہیں ہمارا مطلب ایک ہے, کوئی ہمارا تھوڑا بہت فرق ہے. ہاں میرے نبی خطرے لگانے کے لیے نہیں آئے, میرے نبی نے خطرے نہیں لگائے, بلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بلانے کے پیچھے نہیں ہوتی, بلانے میرا نبی امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے, جوڑ پیدا. اس لیے فرمایا کل یا ایوہ الکافرون, یہ جوڑ, یا ایوہ النبیو ہر دل مومنین حال القتال, جاہد المنافقین کافر, یا جو النبی جاہد الکفار والمنافقین, واغلظ علیہم, جوڑ پیدا کرنے کے لیے واغلظ علیہم, قاتلوا ائمۃ الکفر, جوڑ پیدا ہو رہا ہے بدر کی صفت جونے برسی کا ظاہر ہے. یا ابتی ابنی اخاف ہو ائی یمسا کا عذاب, اے میرا ابا جان میں جلتا ہوں دیکھے پہنچے گا تجھے, من الرحمان, رحمان کے ہے تو رحمان ہیل تو دیتا ہے لیکن جب پکڑے تو چیخنے بھی نہیں دیتا. حتکون للشیطان ولیا, بس ہو جائے تو شیطان کا ساتھی. کالا کتنی خوبصورت تقریر کی بول رہا, اور اب ذرا مجھے اس کا جواب سنو. کالا اراغب انت, اچھا کیا تو اعراض کرنے والا ہے, انت ابراہیم, ان آلِ حتی میرے الہوں سے, ان آلِ حتی میرے الہوں سے. حضرت ابراہیم کا ابا جو تھا نا یہ بہت بڑا پیر تھا, بزرگوں یہ طریقے سکھاتا تھا کہ جس بابے کو یوں نظر دے نہیں ہے, یوں لحاظ سے بہت بڑی گدی تھی اور وہ چودھری تھا, وہ کہتے ہیں نا بت بیچتا تھا, بت بیچتا, بیچتا کیا تھا, یہ طریقہ تعلیم دیتا تھا شرک کا, اور یہ بہت بڑا مولوی اور پیر تھا. اب اللہ کی جان ہے کہ اسی کے گھر میں آگ لگی, اتنا بڑا پیر علاقے کا اور بیٹا کھڑا ہو گیا, اور بیٹا کہتے ہیں لما صاحب و بالا یسما والا جب سے رہے, اللہ سمجھایا یہ لہل لم تنتا ہے آلے حتی, خطرہ سارا یہ ہے اگر تو بازے تو اس سے رکا نہیں, ارجو منا کا, تجھے ارجو منا کا کے دو مانے, ارجو منا کا پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا, واہجرنی ملیا, چھوڑ جا مجھے ملین تمانن طویلن, ایک لمبی مدت عمر بھر کے لیے گھر سے نکل جا. لاہر جو منا کا جو جن کے والدین توحیدی ہیں نا ان کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں, اور جن کے والدین مشرے کہیں خاندان مشرے کہیں ان کو پتہ چلتا ہے اس مقام پہ. باپ کہتا ہے نکل جا باہر, بہجر نہیں ملیا, چھوڑ جا مجھے عمر بھر کے لیے, وہاں جا مسئلہ بیان کرنا چھوڑ, جا میرا گھر چھوڑ, نکل جا. اور دوسرا معنی لا ارجو مننا کا, لا اشتے مننا کا, میں تجھے گالیاں دوں گا بےزتی کروں گا. ایک ہے رجم کروں گا اور دوسرا رجم کا معنی گالیاں دوں گا تجھے. یہ قال سلام علیکا, فرمایا پاپا سلام علیکا, میری طرف سے تو امن میں ہے. قال سلام علیکا, پاپا میری طرف سے تو امن میں ہے. ذرا خیال کرو بزرگو, یہاں بعض لوگوں نے پاس پھیر دی ہے کہ کافر کا سلام کرنا جائز ہے. خدا کے بندے یہ کون سا مقام ہے, بڑے بے وقوف ہیں. نبی تو سن سب ہوتا ہے, پھر حضرت ابراہیم کا باپ مشرے کے کسی یہ بھی نہیں کرتا کہ جو نظر کہتے کس کو. خدا ہدایت دیں گے, کئی ایسی پرچیاں آتی ہیں تو میں تو پہلے ترجمہ کریں, جو ایسے جائے اگر سامنے بیٹھے ہوں تو کیا لگے ہوئے. ہاں تو بزرگوں, شرک کرنا اور بات ہے, ولد الحرام ہونا اور بات ہے, نسب کا ثبوت اصل ثبوت اور مسئلہ ہے. ایسا نہیں کس کال میں رہتے ہیں. ہاں بھائی باز نہیں ملیا, قال سلام علیکا, باز چل پڑی کہ کافر کو سلام کہنا جائز ہے. یہ شاید کسی تعلق نہیں, یہاں سلام متارکت آپ کے پاس لکھا ہے. ایک ہوتا ہے سلام میں پھر, یہ سلام میں پھر ہے, متارکت بھی ہو سکتا ہے سلام میں پھر. سلام میں پھر کا مطلب کیا ہے کہ میں نے مانا کر دیا میری طرف سے تو معمون ہے, میری طرف سے یعنی میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا. تو تو کہتا ہے نا میں رجم کر دوں گا جب فلاں نکل جا, تو سلام علیکا ابا میری طرف سے بے فکر ہے, میں تجھے کوئی نقصان نہیں دوں گا. یہ معنی ہے یہ سلام میں پھر. اور سلام میں پھر کا مطلب وہ جو کہہ رہا تھا میں پالوں گا, میں یہ کروں گا وہ, تو کہتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات نہیں سنے گا. کیا مطلب ہے؟ لا اسیبو کا بے مکروہ بھی. سلام کا معنی یہ کیا ہے, نہیں پہنچاؤں گا تجھ کو کوئی نقصان. کہتے ہیں صاحب معالم یہ سلام جو ہے سلام و بر و لطف بہو جواب الحلیم للنبی, جواب الحلیم للنبی, یہ سلام دے رہے. اور مطلب کیا ہے, ایک سبھی بے وقوف آدمی ہے, اس بے وقوف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک آپ کو گالی دیتا ہے نا, آپ اس کو کہو میاں میں تو تجھے گالی نہیں دیتا, میں خود سے تو بے فکر رہا. یہ بے وقوف کو چپ کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ سلام وہ ہے سلام علیکا, سمجھ گئے یا نہیں؟ استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا, یہ تھا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا ہم قوضہ ایک. اور ایک اور مقام ہے جس کا قول ابراہیم, اور قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, وہاں پر قول ابراہیم باپ کے لیے لاستغفرن کا, اس کو بھی مستثنا کر دیا. وہاں اس کا میں نے جواب دے دیا تھا, یہاں جو استغفار ہے اس کا مطلب کیا ہے, سأسأل اللہ لك توبة, سأستغفر کا کیا معنی, سأسأل اللہ لك توبة, اللہ سے مانگوں گا تجھے توبہ کی توفیق دے دے, تنالو بحل مغفرا, تاکہ تو بخشے تجھے پہنچ جائے. اصل میں توفیق کے توبہ مانگ رہے ہیں, توبہ کی توفیق مانگ رہے ہیں. اور استغفر کا معنی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ابا بخشیشن جو گا ٹھیک ہو گئے اصل پنجابی ہے بخشش کے قابل ہو جائے انہ کان بی ابیا اللہ میرے ساتھ بے حد مہربان ہے آتا کے لوگوں میں جدا ہو گیا تم نے تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا یہ بھائی کاٹ ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں روحن اور مانوی طور پہ پہلے بھی جدا قلبن اب بھی اب جدا ہو گئے قلبن پہلے جدا اور غالبن اب جدا ہو گئے فعدو ربی اور پکاروں گا میں اپنے رب کو عطا اللہ اکونا کے دعائے ربی شکیا ہو سکتا ہے یعنی یقین ہے کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکار کے شکیا میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا اور اللہ کو پکار کر میں بدبخت نہیں ہوں گا کما شکے تم بے عبادت الاصنام جیسے تم اصنام کو پکار کر بدبخت ہو میں اللہ کو پکار کے بدبخت نہیں ہوں گا اب وہ مانا سمجھ آئے لم اکن بے دعائے کر بے شکیا اور شروع میں یہ مانا تھا وہ مانا جہاں آ گیا اس کے حوالہ بھی آ گیا شکیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فاب جدوا اعتزلهم چھوڑ گئے مشرکوں کو اور ان کو وہ پوچھتے تھے سوال لا کے وهبنا له اسحاق مشرکوں کو چھوڑا مشرکوں کی سنگت چھوڑ دی ہم نے بیٹے عطا کیے نبی مشرکوں کی سنگت چھوڑی ہم نے سنگت کیا تھی نبوت کی سنگت عطا کر دی معلوم ہوتا ہے اسے چار روپی چپے کر دو چھوڑ دو اب نہ لو سہاگ ہوا یا سوبا جب پچھلے کو چھوڑے گا اللہ ہیبا کر دیں گے فرمایا ہم بزرگوں کو چھوڑا ہم نے دے دیا اسحاق بھی یعقوب بھی بیٹا بھی اور پوتے کی خوشخبری بھی کلن جعلنا نبیا سب کو بنایا ہم نے بڑی اونچی شانوں والے نبی نبی بنائے وہبنا لہ من رحمتنا اور ہیبا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بجالنا لہو لسان صدق علیہ اور کی بات تھے ان کے زبان بول سچے اونچے یعنی ان کا بنائے حسن وہ باتیوں میں بھی رکھتی آنے والی نسلوں میں صدق علیہ جالنا کیا ہم نے لہو واسطے ان کے لسان بنائے حسن مراد ہے علیہ سچے بول علیہ اونچے ان کا تذکرہ خیر باقی رکھا آج بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تعالی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم بارا آل ابراہیم یہ ان کے بول باقی رکھے سنایتن فذکر فی الکتاب موسیٰ ذکر کرو بیان کرو اتلو فی الکتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انہو کان مخلصاً وکان رسول النبی انہو کان مخلصاً دیور چنے ہوئے وکان رسول النبی اور بے رسول نبی پرسل اونچی شان کے رسول النبی کا معنی بھیجے ہوئے اونچی شان والے اور مخلص کا معنی معصوماً عن الکفر والشرک والفواحش مخلص معصوم چنے ہوئے جو معصوم تھے کفر شرک فواحش از ابن عباس از ابن جریر فنا دیناہ من جانب طور الایمن ہم نے ندا دی ان کو طور الایمن طور پہاڑ الایمن جو دائیں طرف تھی فقربناہ نجیا اور قرب دیا ہم نے ان کو نجیا بھیڑ بدلانے کو اور ہیبا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بھائی ان کا ہارون نبیا نبی بنا کر فذکر فی الکتاب اسماعیل اتلو فی الکتاب پڑھو کتاب میں حضرت اسماعیل کے بارے میں پڑھ کے سناؤ انہو کان صادق الوعد بے شک تھے وہ وعدوں کے سچے وعدے کے وکان رسول النبی اور تھے مرسل بڑے اونچی شان کے وکان یامر اہلہ اور تھے حکم کرتے اپنے اہل کو گھر والوں کو کس صلاح سے بچ سکا نماز کا اور زکات کا وکان ربی مرضیا اور تھے اپنے رب کے ہاں مرضین پسندیدہ مرضین راضین مرضین پسندیدہ تھے اذکر فی کتاب ادریس، ذکر کرو کتاب میں حضرت ادریس کا، انہو کان صدیقا نبیا، یہ وہ صدیق نبی، رفعناہ مکانا علیا، بلند کیا ہم نے مکانا مرتبہ ان کا، علیا بہت اونچا، فی القدر والمن دلاتے، یعنی درجات میں بلندی دی، اور اسے لکھا ہے رفعناہ آسمان پر، یا یہ آسمان پر جو ہے نا یہ یہودیوں کی گھر ہے، حضرت ادریس کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، اور وہ زندہ ہیں کہ ضلع یہودیوں کا قول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بزرگو دوستو سمجھو، حضرت ادریس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا تو وہ زندہ ہے، یوسف بھی کہتے ہیں چار نبی ابھی زندہ ہیں، اور حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت ادریس، اور کون ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ زندہ ہے، اور باقی کوئی بھی اس وقت زندہ نہیں ہے۔ اور بزرگو دوستو، ہاں بھائی، مکانن علیہ، اس رفت سے مراد کیا ہے، مرتبے اور کمالات، رفت مان بھی مراد ہے، وہ جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں رفع جتنی کی، وہ سب یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مکانن علیہ اولائک الذین، اب آیا گیا، اب مقصد آ گیا، سب کا واقعہ تذکرہ سن لیا، اولائک الذین، یہ سارے کے سارے، حضرت زکریہ بھی، بی بی مریم بھی، تو بھی سو رہا ہے، ہاں بھائی، یہ حضرت ادریس بھی، حضرت اسماعیل بھی، حضرت موسیٰ بھی، اولائک الذین، یہ سارے کے سارے نبی، سنو سنو، سارے کے سارے نبی، انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم، انعام کیا تھا ان پر اللہ نے، انعامات بڑے تھے، بڑے انعام کیے ان پر، من النبیین، اونچی شانوں والوں سے، جملہ نبیوں سے، احسان کو پڑے تھے، لیکن مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، کیوں، من ذریت آدم، من ذریت آدم، یہ آدم کی اولاد سے تھے، اور جو اولاد ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں بھی محتاج ہوتا ہے، جو وجود میں محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، من النبیین من ذریت آدم، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ خلاصہ نکالا ہے، شانیں سب کی تھی لیکن سارے جو آدم کی اولاد تھے، اور آگے ممن حملنا ماتوہن، بعدے ان میں وہ تھے جن کو کشتی میں ہم نے سوار کیا، حملنا، ہم نے ان کو بچایا تھا، بچ نہیں سکتے تھے، من ذریت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی اولاد تھے، حملنا مادو کے نیچے لکھے بچوں حضرت ادریس کے، من ذریت ہی، اور بعد حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اور حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد تھے، ومن من ہدینا، اور ان سے جن کو ہدایت ہم نے دی تھی، ہدینا، ہدایت میں بھی ہمارے محتاج، وجتبینا، چنا ہم نے تھا، ہمارے اتباع میں بھی محتاج، اذا تتلا علیہم، باوجود اتنی مقبولیت کے، اذا تتلا علیہم، جب پڑھی جاتی تھی اوپر ان کے آیات الرحمن، رحمان کی ایتیں، خروا سجدا، گرتے تھے سجدہ کرنے والے، کیا مطلب، بکیا، اور رونے والے، وہ تو گر پڑتے تھے، روتے تھے، مطلب کیا، اپنے وجود میں محتاج تھے، اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے، مشکلوں میں پھنسنے والے تھے، جب ان کا حال یہ ہے، ان کا حال یہ، اور خود اللہ کے عابد تھے، اللہ کو پکارتے تھے، سوال، اچھا تو وہ خود مشکل کشا کیسے بن گئے، اس پر سوال ہے، یہ سارے مباحث تھے، اور اللہ کے سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کی پکار کرنے والے، تو پھر شرک کہاں سے آ گیا، پھر شرک آتا کر سارے موبائل سے تو شرک کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتے ہیں فخلق من بعدہم خلق زادگان آ گئے. کون آئے؟ صاحبزادے آ گئے. صاحبزادے آ گئے. صاحبزادوں میں پھنس گیا دین بچارا. آ گئے صاحبزادے اور ان کے صاحبزادوں کی بات کر رہا ہوں. اور پرانے پہلے دفعہ میں نے ایسے کہہ دیا صاحبزادے آ گئے پورا سال مٹ کے کیس ہو گیا. توبہ صاحبزادوں کا دشمن ہے. اس لیے اب میں کہہ رہا ہوں وہ یہودیوں والے صاحبزادے اعوذ باللہ من سانگا بان بگاڑی بان صاحب سادگان حاضر زمان یہ آگے جی صاحبزادے خلق من بعدہم خلق خلقا پیچھے آئے پورے جانشین خلق ہیں اہم جانشین من بعدہم بعد الانبیاء انبیاء کے بعد خلق اوپر کے اردی خلق کا کیا معنی لکھے ار آل ردی ار ردی نیچے لکھے نالیک جانشین نالیک جانشین اداء الصلاۃ ضائع کی انہوں نے نماز مشرک ہو گئے. نماز کا ضیاع اعتقادی مراد ہے عملی تو تھا ہی نہیں عقیدہ ہی نماز والا گیا. نماز میں خدا کا سجدہ ہوتا ہے اور خدا کی پکار ہوتی ہے تو خدا کے سجدے بھی گئے پکارے گئی وَتَّبَعُوا شَهَوَات اور پیچھے لگے شہوتوں کے شہوات مریدنیوں کے نمازیں گئی نانگا بابا نانگا بابا نماز کے نماز مدینے پڑھتی ہے بچہ نماز مدینے روٹی پاکستان روٹی مدینے کی اچھی نہیں ہے. اچھا جی بات الافا پر دوران قرض کے دوران سوتے ہیں تکرار کے دوران تقریریں سنتے ہیں اور عشاء کے بعد سونے کے وقت نظمیں سنتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں بعض نیٹ مسجد میں استعمال کرتے ہیں. امیر صاحب جو ذمہ دار چاہتے ہیں دیانت دار سے ایسے طالب علموں کا مجھے نام ان کو پھر فور جہاں سے نکالے میں خط کم جہاں بات ایسے جلدی جہاں وہ طالب علم رہ قرآن پڑھ گیا اور باقی جو ہیں ایسی حادثوں والے ان کا نام ایک دفعہ مجھے دو اور پھر دیکھو کہ ان کو میں پہنچاتا کیسے ہوں. انشاءاللہ سرنور تک ساتھ جاؤں گا. ہاں دیکھیں اداء الصلاۃ نمازیں ضائع کی ضیاء نماز تو ہے اعتقادا وعملا عملا سستی کرنا وقت پہ نہ پڑھنا یہ اور عقیدہ کر وقت باؤ شہوات آج بھی دیکھیں جتنے جو مزار ہیں بنا کے اڈے ہیں شراب خوری کے اڈے ہیں جتنے مزار اور سارے شکلے بنے ہوئے ہیں شہوات پیچھے لگے مزوں کے شرابوں کے پرلے درجے کے ثانی اور سارے اکثر پیر گدی نشین شہوات کے بندے قریب ملیں گے کئی کو. یہ کئی سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا حصہ ہے. مراد تباہ و بربادی ہے. الا من تاب مگر وہ جو توبہ کرے کفر و فسق سے وآمنا اور ایمان لائے. کیا مطلب ہے آمنا؟ یعنی صدقہ بے توحید اللہ صدقہ بے توحید اللہ دار العلوم سمرقندی کی کاملہ صالحہ اور کام کریں نیک اولئک یدخلون الجنہ یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت کو. ابھی ظلم کیے جائیں گے شیعہ ذرا بھر بھی جنات عدن التی باغات ہمیشہ کے. وعد الرحمن عباده بالغیب وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے بل غیب. بل غیب کیا مانا؟ بل غیب الغیب ما کعبہ انل عباد. ما کعبہ انل عباد وہ جو بندوں سے غیب ہیں. انہو کانا وعدہ بے شک ہے وعدہ اللہ پاک کا. ہر کا پورا ہونے والا. لا یسمعون فیہا نہیں سنیں گے ان بازار میں لغوا کوئی بک بک کوئی بےحودہ بات. الا سلامہ مگر سلامتی ہی سلامتی. خیر ہی خیر. سلام رزقوں پیا دوسرا کما کیا واسطے ان کے روزیاں ہوں گی ان میں ان باغوں میں صبح اور شام. بالکل جنت اللہ دوسرے تمہیں پا دینا. یہ وہ جنت ہے. بارش کرتے ہم کریں گے اپنے بندوں کو. من کانا تقیا جو بچتا ہو تقیا یعنی شرک سے. المتقی هو الذی بتایا ہے نا شرک سے بچتا ہو. تفسیر کبیر فمان تنزلوا الا بامر ربک. یہ میں نے کہا فرشتوں دوسرا ایسا شروع ہو رہا ہے ہو ہی جائے گا. فمان تنزلوا فرشتوں کے بارے میں ہے. ہاں بھائی یہ فرشتہ کون ہے؟ جبریل وغیرہ. بھائی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل بڑا دیر سے آتا ہے جلدی آیا کر. حضرت جبریل نے کہا ہماری بھی مجبوری ہے. وما نتنزل الا بامر ربک ہم نہیں اتر سکتے مگر تیرے رب کے عمل سے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا. لہو اسی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو درمیان میں ہے. کیا مطلب؟ لہو اللہ ہی کا ہے. جب ہم آتے ہیں نا یہ سارا گان آگے ہوتا ہے تو جبریل جب سدرا سے نیچے اترنے لگتا ہے تو سارا جہان ہی ہے نا نیچے والا اور جب جاتا ہے تو اوپر والا. تو اے دینا یہ سارا نیچے والا جہان اور اوپر جو چھوڑ کے آتا ہے وہ خلق وہ جہان. لہو صرف اللہ ہی کہے. زمانت بھی مکانت بھی سب زمانوں پہ بھی قبضہ اللہ کا اور ہم کے نام پہ بھی تصرف اللہ کا. پان تنزلو ہم تو اتر ہی نہیں سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر کیونکہ مختار کل وہ ہے. مختار کل وہ ہے. لا ننتقلو من مکان الى مکان ولا نتنزلو فی زمان دون زمان الا بامره ومشیته. گرداوی والا بزرگ کہتا ہے لا آن تنسلو کا مانا لا ننتقلو ہم منتقل نہیں ہو سکتے من مکان الى مکان ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف. ولا نتنسلو فی زمان اور نہیں اتر سکتے ایک زمان میں دوسرے زمان کی طرف. الا بامرہ ہی مگر اللہ کے امر سے. مشیت ہی اسی کی مشیت سے. اور یہ والے بند المحانی کی عبارت ہے الغرض انا امرانا موقول الى اللہ يتصرف فينا بحسب مشیت ہی و ارادتی ہی. ہاں بھائی الغرض راضی کی عبارت ہے کبیر کی. الغرض انا امرنا ہمارا جو معاملہ ہے موکول الى اللہ اللہ کے سپرد ہے. یتصرف فینا وہ خود تصرف کرتا ہے ہم نے بحسب مشیته و ارادته و حکمته اپنی مشیت ارادے اور حکمت کے ساتھ. یہ اللہ ہی کا تصرف ہے ہمارے بس میں نہیں. جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا وما بینہما اور درمیان کا فاعبد ہو اسی ہی کی عبادت کر. فاستبر لعبادته اور ڈٹا رہے اس کی عبادت پر. هل تعلم له سمیا کیا سنا ہے تمہیں؟ تعلم له کیا جانتا ہے تو واسطے اس کے سمیا. سمیا پر زبردست عبارت ہے. هل تعلم احدا يستحق ان يقال له ان يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكون. سمجھا کا معنی حال تعلم کیا جانتا ہے تو آدر کسی کو یستحق کو جو مستحق ہو کس بات کا ان یقال له یہ کہ اسے کہا جائے خالق وقادر یا قادر وعالم بما كان وما يكون اسے عالم ما کان ما یکون کہا جائے کیا مطلب یہ سمرکندی ہے قال النور کہتا ہے کہ حل تعلم له سمیہ جو اللہ کی صفتیں ان صفتوں والا کچھ سنا ہے تم نے کیا اللہ کو کہا جاتا ہے خالق اللہ کو کہا جاتا ہے قادر اللہ کو کہا جاتا ہے عالم ما کان ما یکون فرمایا حل تعلم کو کسی دوسری ذات کو بھی خالق کہہ سکتے ہیں قادر یا عالم ما کان و ما یکون سمرکندی کے زمانے تک نہیں کہہ سکتے تھے آپ تو کہہ رہا خلا دو سلام علیک اجا عالم ما کان و ما یکون پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ہمارے لیے میں تو پڑھتے ہیں بھائی ماں یا عالم ما کان و ما یکون وہ کہتا ہے کہ التعلم له سمیہ اے سمیہ کا معنی ہم صفت ہم شان اور شبی لیسا کا مثل ہی شہید چلو زور کے بعد پوری کریں